Ola, benvidos, comeza Rock Soul Things, isto é a Radio Piratona 106.1 da FM, Let's Rock. Quen vos está a falar é Miguel Ángel Ferreiro. Comezamos unha nova semana de axenda, de música e de moito rock and roll. E arrincamos polo novo de Moon Cresta. Adiante. When I see you move your butt, when I see you shake a leg, when I see you hustle fun. Hey now, you dance like no other. Well, this is like brother, though this permission from your mother. When I see you shake my tail, when I hear you say yeah, when I see you hard and work, when I hear you say yeah. Damn, little sister, do it again, do it again, I can't. You gotta sway your hips, you gotta bite my lips, you gotta join my trip, yeah! Hey, come on, dance as y'all together. Take off your coat and your sweater, this party won't last forever. We need to hear you screaming, come on, say yeah. Oh, baby, keep it dreaming, come on, say yeah. Pois este cañonazo que acabades de escoitar é o novo videosingle da banda viguesa Moon Cresta que se chama Dance Little Sister, Do It Again. Está protagonizado por media punta, gañadores de, a ver se o digo ben, o Ido World Show Dance de Alemania 2013. Falaremos máis desta banda semana que ven, xa que estarán o día 20 no Sonar de Santiago, pero agora mesmo imos centrarnos nesta semana na que estamos e que vai ter especial actividade no Café Cultural Auriense gracias ao traballo da promotora Batsid. O mércores nos traen unha auténtica bandaza desde Suiza, o Salvaxe Garas Fudos de Jaques estará no que xa dicimos no Café Cultural Auriense, no que vai ser a súa única data en toda Galicia. Unha cita que, inda que sexa entre semana, merece a pena trasnoitar un pouco e ir con un pouco de sono ao traballo o día seguinte porque son unha banda única. O domingo, outra cita ineludible vai ser no mesmo lugar, no Café Cultural Auriense, o rei do rockabilly latino, como se denomina, o californiano Pep Torres, que seguro que porá bailar a todos os presentes, como espero que o faga agora, con este tema que os vamos a pôr e que se chama Nicky Nicky. 1, 2, 1, 2, 3, that way you're strolling. Well, you got me going crazy with the skin you're showing. Oh, if you stop a minute, I could tell you something. Well, tell you that I love you and all of that there is. Oh, won't you stop yourself with moving back, step front, and I can talk sweet words to you. Such a time I try to get you talking, but you keep on moving, no, you won't stop, darling. You took a little rest, I might have gave me some loving. Menuda maneira de cerrar a semana que pode ser vendo a Pep Torres en directo. De verdade que seguro que comezas o luns con outra enerxía despois de ver semexante despliegue. Pero voltando un pouco para atrás, a gran noticia desta semana para nós é que volven uns vellos coñecidos a Galicia desde Nashville. De Delta Saints estarán os xoves na Sala Mardi Gras de Coruña e o venres 13 na nosa querida Salasón en Cangas, onde son xa uns habituales nos últimos anos gracias ao incansable traballo de Teenage Head Music e Grave Rose 76 para achegarnos as mellores bandas americanas a nosa terra. De Delta Saints chegan co seu novo álbum Bones, baixo brazo, un traballo no que hai unha enorme evolución no seu son, ademais da novidade na batería que agora ocupa Vincent Williams. Vos deixamos ir abrindo boca con isto que se chama Heavy Hammer. Like you know. espectaculares. Delta Saints, unha banda, sen dúbida, indescriptible. Que sepades que as entradas están voando, así que se queredes velos, ide rápido a mercar anticipadamente, porque se chegades á porta, igual vos quedades fora. E xa nos imos centrar no sábado 14, na que hai varias citas que vos queremos recomendar. Unha delas, aínda que non son eu en particular moi amigo do, para mí, mal feito e todavía peor dirixido Auditorio do Mar de Vigo, este sábado terá lugar no hall de dito auditorio un concertazo ca mítica banda portuguesa de rock alternativo The Gift, que estará de xira celebrando precisamente o seu 20 aniversario. Teloneando a The Gift estarán os estudenses Best Boy, unha banda que está conseguindo un gran éxito tras o lanzamento do seu primeiro traballo Cross the Border, do que vos deixamos con este tema que precisamente lle dá nome ao disco. Isto que sona é Best Boy. Why don't we cross the border? Why don't we take the chance? Tomorrow might be another day to try again. Or maybe not. Back from you, waiting for a word, waiting for a call, something to feed my soul. Yes, outside is so dark now, but the moonlight still shines so bright. And if you give me your hand, I will be able to conquer the world. Why Best Boy, aplauden aquí ao fondo. Sí, señor, moi boa banda que estarán, o recordamos, con The Give no Auditorio Mar de Vigo este sábado. Outra banda que está a presentar o seu primeiro traballo, inda que físicamente o lanzou esta semana, xa leva case que un ano nas plataformas dixitais, son os vigueses da Las Gracias. Dende a semana pasada podes mercar La Increíble Historia de la Chica de Australia, un EP con que, como xa dicíamos, levan todo o ano xirando polas salas de Vigo e redores con moi boas críticas. Este sábado estarán en la fábrica de chocolate acompañados por Cool Cucumbers. Pois vos deixamos con Pánico e Giga. Isto é Dar las Gracias sonando na Radio Piratona. Dada las gracias, continuamos ca xenda. Tamén en Vigo terá lugar o próximo evento do que vos vamos a falar. Logo dirán que non se programa nada na cidade, que non hai concertos, será por concertos. Os que me deixarei atrás. Dende Andalucía chega a mítica banda O Funquillo, que estará a partir das 9:30 na recén estreada Sala Radar, acompañados por uns xa ilustres da escena viguesa como son Yudog, que fai nada celebraban o primeiro aniversario do seu álbum debut e con retraso, pero a tempo para animarvos a que vos acerquedes o sábado a escoitalos, vos deixamos con este cañonazo chamado Friendship. Yeah. Imos cambiar un pouco de tercio para rematar a xenda de concertos. Imos irnos a outra provincia, Lugo, para remarcar o que xa é un evento que anualmente se converte nunha gran festa do blues e do viño enchantada. A Faraguña reunirá outro ano máis o mellorciño do blues compostelán. Nesta ocasión estarán tres bandas: a Baking Blues Band, os Fabulous Resaca Brothers e os Xeniais de Lacazans. Boa comida, bo viño, boa música, tres alicientes inmellorables para mostrar a boa música que haberá, vos imos deixar con este 4-6-6 to beat de The Lacazans. Para comprobar o da comida e o da bebida, pois non vos quedará máis remedio que ir ata Chantada. Isto é The Lacazans na Radio Piratona. Guapísimos de Lacazans, non vos podedes perder se tedes a oportunidade de acercarvos e ver de verdade tres bandazas: Baking Blues Band, The Fabulous Resaca Brothers e Lacazans xuntos nunha mesma noite. Xa como apunte final, para despedir o programa, tras recordarvos que teredes a xenda semanal actualizada día a día, con prezos, con horarios, con todo detallado no noso Facebook, Rock Soul Things, todo xunto, Rock Soul Things, pois queremos anunciarvos que no Alga Lab de Valadares, fogar desta radio piratona dende a que vos estuve a falar, estará este sábado a partir das 11 da noite pinchando a gran Silvia Superstar xunto con Goaliza e os DJ residentes. Podedes mercar as vosas entradas anticipadas por 10 euriños en bandit.com, bandit con dous es, bandit.com, ou o mesmo día aquí no Camiño de Igrexa 254 en Valadares, en Vigo, por só 15 euros. Como non sabemos que temas pinchará Silvia, supoñemos que moi vos, porque a fama lle precede, pois nos imos despedir cun The Killer Barbies, que seguro que é un himno para toda a xente da miña xeración. Deica semán que ven, saúde e rock and soul and things. Hijos de puta.